Ucide-ti красиви, откусите-ти се спят на ляп на степ. Искам аз да ти разкажа как щастливи можем още днес да бъдем двама с теб. Искам аз да ти разкажа как с песен ще посрещнем тогава утринта. И дори когато вън е вече есен, ние двама ще живеем пролета. Разкажа пак отново как в тебе ще се влюбвам всеки ден и по цели дни с музика и слово ще възпявам доброволния си плен. Искам аз да ти разкажа как тогава ще се сбъднат всички хубави мечти. Искам аз, но как да го направя, като винаги говориш само ти. Като винаги говориш само ти. Като винаги говориш само ти.